I still can't say. Can I ask you one more time, huh? Realness. Akuna Matat. Yeah. Akuna Matat. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Akuna Matat. Pole, yeah, Akuna Matat. Na hini kwa nangu wote pande zote kila semse. Tunagongea na fega tugongea ni malende. Akuna matatu na chana likidoni. Machawa na nwinde na bada wani oni. Wamefeli bole shimde kivukoni. Mana niko high lena wa zoom tuka droni. Kaza nene kubana tu. Kujote zile sana tu. Nachujia kuchana tu. Weanza tu. Tatakutana juu. Kaza nene kubana tu. Nivyote vile sana tu. Kazo jua kuchana tu. Weanza tu. Takutana juu. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Tell them what I do for the pressure. My success is beyond the measure. I do it for fun, I do it for leisure. Should be elite now, get the kubebo. Kaza nene kubana tu. Miyote vile sana tu. Nacho jua kuchana tu. Kitu takutana juu. Kaza nene kubana tu. Miyote vile sana tu. Nacho jua kuchana tu. Kitu takutana juu. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Indo life na yoishi mtani. Itakuwa ni kitu gani? Sa tufanyi pao shindani. Yo, when you know that we do for money. Tunawa bani kisha, tunawa adabisha. Watoto wadogo cheki tunawa dhalilisha. Wanajisalimisha, tunawa silimisha. Paka dada zao wanakuja kujitikisha. Kaza nene kubana tu. Nivyote vile sana tu. Kazi ujua kuchana tu. Weanza tu. Tana juu. Hakuna matati. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Yo, it's your boy Tarun at the town took. Boy, got to Weezy Gaddafi one more time. Kill it like nobody's business. S2Keys on the beat. Ha, Hakuna Matata. Georgie Doggy Brandy Boy. Wiz Proper. S2Keys, what up? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Pole, yeah, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna matat. Pole yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Yeah. Hakuna matat. Hakuna matat. Hakuna matat.